Miśkiewicz. Zapraszamy dziś tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 stycznia, minęła 18:00. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. O ponad 1100 mniej niż wczoraj nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono 4700 przypadków. Od jutra zmieniają się obostrzenia otwarte, mogą być muzea i galerie sztuki, zmiany także w handlu. Ponad 4000 zatrzymanych podczas manifestacji w obronie lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Na początek jednak niemieckie Willingen i przedłużający się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wciąż trwa pierwsza seria, bo jeszcze nie skakało jeszcze 4 skoczków. Do drugiej serii zakwalifikowało się już 5 Polaków. Na razie na pierwszym miejscu po pierwszej serii jest Piotr Żyła, drugi jest Klemens Murańka, 8 Dawid Kubacki. W drugiej serii zobaczymy też Andrzeja Stękałę i Jakuba Wolnego. Nie skakał jeszcze Kamil Stoch. Więcej o zawodach w Willingen za chwilę w audycji sportowej. 4706 nowych zakażeń koronawirusem, o ponad 1100 mniej niż wczoraj. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarło 98 osób. Minionej doby wykonano ponad 32 tysiące testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska podkreśla, że stabilizacja zakażeń utrzymuje się. Ten trend stabilizacyjny w dalszym ciągu się w Polsce utrzymuje i to jest na pewno dobra wiadomość, że podjęte przez nas po świętach Bożego Narodzenia obostrzenia zadziałały. Myślę, że jeżeli utrzymamy dalej ten reżim sanitarny, będziemy mniej więcej na podobnym poziomie. Od jutra zmieniają się obostrzenia epidemiczne. Otwarte mogą być muzea i galerie sztuki będą działać w podwyższonym reżimie sanitarnym. W końcu możemy Państwa zaprosić do bezpośredniego kontaktu ze sztuką, co ogromnie nas cieszy. Na odbiorców czekają dwie wystawy. Sztuka w galerii i wystawa prac Karoliny Konopki pod tytułem Tortologia. Twórczość Konopki splata malarstwo, rzeźbę i cukiernictwo, krążąc wokół tortu jako symbolu wspólnoty, dostatku. Mówiła Katarzyna Szymańska-Marzec z Galerii Sztuki Współczesnej w Katowicach. Obowiązywać będą maseczki, dezynfekcja, odstępy, odpowiedni kierunek zwiedzania. Od jutra w handlu nie będzie już godzin dla seniorów. Mogą być otwarte wszystkie sklepy w centrach handlowych. Nadal zamknięte pozostają kina, teatry i domy kultury, siłownie i kluby fitness, a restauracje i bary mogą sprzedawać posiłki tylko na wynos. Te obostrzenia obowiązują na razie do 14 lutego. Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad programami mającymi wspomóc dzieci i młodzież po powrocie do nauki stacjonarnej po pandemii. Szef resortu Przemysław Czarnek poinformował w programie Pierwszym Polskiego Radia, że pomoc dotyczy 4 filarów: psychologicznego, fizycznego, zdrowotnego i edukacyjnego. W pomoc psychologiczną uczniom szkół podstawowych i liceów zaangażowani są specjaliści z ośrodków badawczych i uniwersytetów, mówi minister. Opracowują dla nas, i on będzie wkrótce gotowy, program sfinansowany przez ministra edukacji i nauki ze środków ministerstwa, program badania uczniów, kontrolowania ich zachowań zaraz po zakończeniu pandemii koronawirusa i po powrocie ich do szkoły, po to, żeby taka dobra diagnoza naukowców, psychologów rzeczywiście pozwoliła na kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów. To jest ta rzecz, która jest w tym momencie przygotowywana i niebawem będzie gotowa. To jest współpraca między polskimi szkołami wyższymi, polskimi uczelniami, placówkami badawczymi i szkołami podstawowymi. A pozostałe filary to zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej w ramach dodatkowych zajęć sportowych, opieka okulistyczna w związku z długim korzystaniem z elektroniki i problemami ze wzrokiem oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczne. W Rosji zakończyły się akcje protestacyjne zorganizowane w obronie lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Według rosyjskich mediów niezależnych na ulicę wyszli mieszkańcy ponad 100 miast. Policja w całym kraju zatrzymała ponad 4000 osób. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na Syberii i na rosyjskim Dalekim Wschodzie protesty najczęściej miały charakter happeningów i zabaw na śniegu. Rosyjskie media niezależne przypominają, że w tamtej części kraju notowane są duże mrozy. Najliczniejsze demonstracje odbyły się w Moskwie i Petersburgu. Ich uczestnicy podkreślają brutalność policjantów i żołnierzy Gwardii Narodowej. Zatrzymano m.in. żonę Aleksieja Nawalnego Julię, dziennikarza Siergieja Parchomienkę i opozycyjnego polityka Ilię Jaszyna. Według różnych doniesień do policyjnych aresztów trafiło ponad 80 niezależnych publicznych dziennikarzy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zarzuciło ambasadzie Stanów Zjednoczonych, że wtrąca się w wewnętrzne sprawy Rosji, a prokuratura ostrzegła uczestników demonstracji przed odpowiedzialnością karną za udział w nielegalnych zgromadzeniach. Zdaniem rosyjskich obrońców praw człowieka to największa fala represji wobec opozycji w ciągu ostatnich 20 lat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, nigdzie przynajmniej do jutra nie będzie padać, ale mroźno, na termometrach minus 3 stopnie na wybrzeżu, minus 5 w centrum, do minus 9 na południu kraju. W nocy minus 6 stopni na północy, minus 9 na zachodzie, minus 11 w centrum, do minus 14 na wschodzie. Jutro w większej części kraju dużo słońca, pochmurno tylko na Pomorzu, na Warmii i Mazurach, Podlasiu i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Dzisiaj handlowa niedziela i wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album 4 zespołu Nawi i Grzegorza Wilka. Połączenie popu i rocka. Pozytywny przekaz, charyzmatyczny wokal i elektryczne brzmienia. Płyta do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerzy albumu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowe Centrum Kultury. Razem z bratem pracujemy w karetce pogotowia. Działamy razem i szczepimy się. To u nas rodzinne. Ty też się zaszczep i zadbaj o bliskich. Już dziś zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Kochanie, byłeś cudowny. Cudownie to jest weekend cudów w euro. Ja tylko szybko działam. Działaj szybko i kupuj w cudownie niskich cenach. Tylko do poniedziałku. Euro Weekend Cudów. Na przykład smartfon Realme X3 Super Zoom. Pamięć 256 giga za 1499. Taniej o 1000 zł. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18. Trzecia strona medalu. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Bogusław Solecki. Kłaniamy się nisko w trzeciej stronie medalu. Dużo zimy. Między innymi o przebudzeniu Kamila Stocha, mistrz olimpijski, przerwał serię trzech z rzędu konkursów poza dziesiątką w Pucharze Świata w skokach narciarskich i Willingen wskoczył na podium w konkursie numer jeden. Jak będzie dziś, zobaczymy. Powiemy także o objawieniu, polskim objawieniu skoków, stoków narciarskich, czyli o Marynie Gąsienicy Daniel, o jej historycznych wyczynach. Będzie też o wyścigu Daytona 24, nieudanym niestety dla Roberta Kubicy i jego ekipy. Polak nie wjechał na tor. Jakie były powody? Dzisiaj w trzeciej stronie medalu. Ale rozpoczynamy od skoków narciarskich. Kamil Stoch znów zaimponował. Polak przerwał fatalną serię trzech z rzędu konkursów poza dziesiątką w Pucharze Świata i w Willingen wskoczył na podium, zostając królem skoczni Millenkopf. Ale to już było, a przed nami konkurs numer dwa, który obserwuje Jakub Niziński z Polskiego Radia Kraków. Witam cię, Kuba, gorąco. Witam serdecznie. Jeżeli chodzi o ten konkurs, to tutaj absolutne szaleństwo w tym drugim konkursie, no bo przecież pogoda jest taka, jaka jest, no i ten wiatr powoduje, że ciężko cokolwiek tutaj było dzisiaj powiedzieć. Pierwsza seria cały czas trwa i to jest powód tego, że właściwie takie sytuacje się nie powinny zdarzać. W tym momencie Halvor Egner Granerud, odległość 149 metrów, daje mu pierwsze miejsce po pierwszej serii. Uwaga, Piotr Żyła jest drugi, Markus Eisenbichler trzeci, a Klemens Murańka czwarty. No, ale w pierwszej dziesiątce jeszcze mamy Dawida Kubackiego, dalej Jakub Wolny, Andrzej Stękała dopiero 21, Kamil Stok dopiero 27, ale absolutnie w fatalnych warunkach. Aleksander zniszczył 120 metrów poza pierwszą 30. No i teraz powinna się pojawić niebawem decyzja, czy druga seria tego konkursu dzisiaj będzie w ogóle rozegrana, bo mam wrażenie, że powinno się już odwołać te rywalizacje, bo w takich warunkach, jak dzisiaj skakali panowie, to ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć, a to dlatego, że no jest to konkurs absolutnie loteryjny i tutaj może ktoś wygrać przypadkowo. Jeżeli by się tak zakończyło, to Klemens Murańka na czwartym miejscu to będzie jego historyczny wynik, ale wspominałeś o Kamilu Stochu, bo chyba o to chciałeś zapytać przede wszystkim. Tak. Dzisiaj słabiej, ale wiało mu fatalnie. Natomiast wczoraj, tak, jest podium. Tak, niesamowicie odbudował się nasz mistrz olimpijski, ale trzeba przyznać, że u niego bardzo często pojawiają się tego typu, no można powiedzieć, wahania dyspozycji, kiedy straci pewien komfort skakania, ale bardzo szybko potrafi do niego wrócić. No tak, tak faktycznie jest, jeżeli chodzi o Kamila Stocha. Zresztą on powiedział, że no bywa tak, że czasami mu coś nie idzie zupełnie i nagle zaskakuje. Zresztą skoki narciarskie, trzeba przyznać, że to jest konkurencja, gdzie tych czynników zewnętrznych, które jednoznacznie ciężko określić, jest bardzo wiele, które nie grają jednego dnia, a następnego wszystko pasuje. No i wczoraj Kamil Stoch przypomniał nam o sobie. 142,5 metra w pierwszej serii, 135,5 metra w drugiej serii, wskoczył na podium, trzecie miejsce, też wysoko Dawid Kubacki, piąty Piotr Żyła, dziewiąty, no ale cały czas na skoczniach już od pewnego czasu dominuje ten niesamowity Norweg Halvor Egner Granerud, który wczoraj wygrał. Daniel Andre Tande, drugi z Norwegów, na miejscu drugim. Boję się tutaj tych Norwegów, myśląc już tak w perspektywie kolejnych tygodni i kolejnej rywalizacji, zwłaszcza w konkursie drużynowym. Norwegowie będą mocni, tutaj myślę o mistrzostwach świata, no ale jak widzimy, także z dnia na dzień tutaj może się coś wywrócić. No i jak będzie tak naprawdę na mistrzostwach świata w Oberstdorfie, to się dowiemy dopiero za pewien czas, a teraz cieszmy się tym trzecim miejscem Kamila Stocha, jeżeli chodzi o konkurs wczorajszy i tym, że jest podium. Jeszcze, Kuba, chciałem cię zapytać o jedną postać, Andrzej Stękała i ten niesamowity jego skok, 153 metry. Niesamowite, prawda? To jest coś nieprawdopodobnego. 153 metry Andrzeja Stękało, on pewnie sam przecierał oczy ze zdumienia, jeżeli chodzi o te rywalizacje, ale to jest chłopak, który cierpliwie czekał na swoją okazję, na swoją szansę i ją wykorzystuje. Jeszcze te skoki przeplatają mu się, te wybitne skoki przeplatają mu się ze słabszymi, no ale mam wrażenie, że on jednak z Michałem Doleżalem może zajść daleko, a jak już powtarzałem na antenie Trójki kiedyś, że to jest też coś pozytywnego, myśląc o przyszłości polskich skoków, że mamy tych 30-kilkulatków, ale też mamy nieco młodszych, którzy pukają do bram raju, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, i liczę tutaj na to i mocno trzymam kciuki, że Andrzej Stękała będzie takim człowiekiem. Niektórzy mnie pytali, czy Andrzejowi Stękale nie poprzewraca się w głowie. Ja myślę, że ten chłopak tak długo czekał na te swoje dobre skoki, na tą swoją szansę, że już jest tak zaprawiony w tych bojach, że tutaj nic podobnego w kwestii mentalnej się nie wydarzy. Zahartowany Andrzej Stękała, wierzymy w to głęboko. Dziękuję. Jakub Niziński, Polskie Radio Kraków. Ja pamiętam ten skok Adama Małysza lata temu na tej skoczni, 151,5 metra. Wydawało się, że się dalej nie da. Okazuje się, że młoda polska nadzieja skoków Andrzej Stękała potrafi skoczyć dalej i ustać to wszystko. Jakub, dziękuję ci serdecznie, a za chwilę o piłce nożnej. With no colors on our skin, we were light and paper thin. And when we first asking here. We were cold and we were clear. No colors on my skin till we let the spectrum in. Say my name. Siedemnaście minut po 18:00, trzecia strona medalu. Miało być o piłce nożnej, ale na moment jeszcze pozostaniemy w strefie sportów zimowych. Narciarstwo alpejskie, głośno ostatnio o Marinie Gąsienicy Daniel. Polska alpejka notuje serię świetnych startów w Pucharach Świata. W ostatnich trzech występach miejsca 11, 11 i 10. Kiedyś wydawało się to abstrakcją, teraz w pojedynczych przejazdach Polka nawet bywała lepsza od mistrzyni świata. Miała najlepszy czas drugiego przejazdu. No i skąd ta eksplozja formy, zastanawiają się pewnie państwo. A z nami Maciej Bydliński, wielokrotny mistrz Polski w narciarstwie alpejskim. Witam cię, Maciek, gorąco. Dobry wieczór, witam wszystkich. Zastanawiasz się też nad tym, skąd się bierze ta eksplozja, czy po prostu to tak jest, że gdy przychodzą odpowiednie okoliczności, ten talent eksploduje? Znaczy, to jest, dla mnie to jest zrozumiałe i dla trenera, dlaczego jakby to przychodzi po takim, no można powiedzieć, długim czasie, bo Maryna, będąc juniorką młodszą, wygrywała Mistrzostwa Świata takich, no, młodzieży, dzieci, tak? I wtedy już pokazywała, że no, będzie groźną zawodniczką gdzieś tam w przyszłości. No później chwilę pojeździła jeszcze ze swoją siostrą, była w kadrze w dosyć, no, profesjonalnej grupie, którą trenował na początku Austriak, później dwóch Włochów, w tym Livio Magoni, który trenuje obecnie Petrę Wylchową. No ale ta kadra się gdzieś rozsypała. Dziewczyny starsze, Dagmara Krzyżyńska, Kasia Karasińska i siostra Maryny pokończyły kariery. No i Maryna została sama. No i samemu przedzierać wszystkie te szlaki Pucharu Świata, Pucharu Europy to jest niełatwa sprawa. Sam miałem z tym do czynienia. Zdecydowanie łatwiej jest pokonywać to w teamie, który jest mocny. No i po prostu ile? Myślę, tak naliczyłem 9 lat zajęło Marynie od pierwszego startu w Pucharze Świata do obecnego sezonu, gdzie Maryna zaczęła jeździć. I tak jest bardzo często w krajach niealpejskich, gdzie nie ma tradycji z pokolenia na pokolenie, to niestety ten czas ma tutaj duże znaczenie. Z teamem, mocnym teamem, gdyby Maryna miała takie coś, to wydaje mi się, że 3-4 lata wcześniej moglibyśmy się spodziewać takich wyników, jak ma obecnie. Im wokół trudniej, tym jest silniejsza. Coś takiego przeczytałem o Marynie. Miała koszmarną kontuzję, potem lockdown. Bardzo trudne warunki do tego, żeby rozwijać swoje umiejętności sportowe. Tymczasem to wszystko spowodowało, że no jeździ fenomenalnie. Akurat w jej przypadku kontuzja na pewno nie pomogła, aczkolwiek też zawodnik sobie przemyśli kilka spraw. To nie mówię, żeby to miało jej pomóc jakoś bardziej, ale w czasie, kiedy ona dochodziła do zdrowia, stawała pierwsze kroki na nartach po kontuzji, to jeszcze było w Polsce na początku zeszłej zimy, gdzie jeszcze nie było tych obostrzeń. A później w marcu wyjechała ze swoim sztabem do Szwecji, a wiemy jak Szwedzi podeszli do tego lockdownu. Zakamuflowali się w takiej małej wsi szwedzkiej, gdzie byli tak naprawdę, gdzie wyciąg był udostępniany tylko dla niej i gdzieś tam dla jakiejś miejscowości tam ogółem, ale tam bardzo mało ludzi jeździło. Mieli świetne warunki do treningu. Z tego co pamiętam, to przesiedzieli tam 1,5 miesiąca. I to pomogło bardzo Marynie w ten sposób, że no dosyć mocno nadrobiła to, co straciła rok wcześniej, pauzując przez kontuzję. No i pierwsze starty w Zelden w tym roku nie zapowiadały się, że będzie tak dobrze. No a jednak. Ja pamiętam twoje, Maciek, starty, gdy byłeś 6. w Pucharze Świata, no to w Polsce było tak wielkie poruszenie, jakby co najmniej wybrano nowego papieża, Polaka kolejnego. Naprawdę niesamowity był to rezultat, ale no nie było tej regularności. Tutaj widać, że ta praca jest ukierunkowana tak, że te wyniki są dobre, są równe i mogą być lepsze. Tak, no ja poprawiając się byłem 9 niż 6, ale dziękuję, że mi dodałeś 3 miejsca w rankingu. No u mnie była inna sytuacja, bo tak naprawdę ja nie miałem szans, nie miałem umiejętności takich, aby móc w gigancie jeździć Puchar Świata na tak wysokim poziomie jak Maryna i tutaj trenerzy szukali szansy wejścia do 30 w super kombinacji, bo akurat jeździłem na porównywalnym poziomie slalom i zjazdy. A że super kombinacji, no też jest taka trochę po macoszemu dyscyplina, bo 3 tylko starty są w Pucharze Świata i Mistrzostwa Świata bądź Igrzyska Olimpijskie. To też no rzadziej się można było pojawić gdzieś tam w tym telewizorze, tak? Gigantów jest około 10 w sezonie. Tylko tak jak mówię, no nie miałem umiejętności na to i też nie byłem prowadzony w pewnym momencie w sposób taki ukierunkowany, jak jest Maryna, gdzie ewidentnie u niej budowa ciała wskazuje na to, żeby gigant jeździć, tak? I konsekwencją po prostu doszli do tego, idąc po kolei Mistrzostwa Świata Juniorów, później Puchar Europy. Do dzisiaj jeździ jeszcze Puchar Europy, w tym roku też wygrała 2 Puchary Europy. No i jak to, zanim to się nie ustabilizuje, nie będą też za bardzo szukać też innej konkurencji. Trochę próbują w supergigancie, ale też trzeba z tym uważać. Trenerzy też wiedzą, bo widać to po planie startowym Maryny, że póki co stawiają mocno na gigant i wydaje mi się, że Maryna spokojnie ma na więcej, bo pokazała to choćby w ostatnich zawodach, wygrywając 2. przejazd. Dziękuję bardzo serdecznie za tę analizę. Maciej Bydliński, wielokrotny mistrz Polski w narciarstwie alpejskim. Człowiek, który, jak państwo słyszeli, był jednak dziewiąty. Choć gdzieś tam obiło mi się uszy szóste miejsce, być może to chodziło o jednorazowy wyczyn, a nie klasyfikację generalną. Jeszcze temat jeden zimowy, związany z Kamilą Żuk, która wygrała bieg na dochodzenie na 10 km podczas biatlonowych Mistrzostw Europy w Dusznikach Zdroju. Drugie miejsce zajęła Norweszka Karolina Erdal, a po brąz sięgnęła jej rodaczka Arsne Skredę. Polka podsumowała swój złoty bieg. Bieg w ogóle był bardzo specyficzny dla mnie. Starałam się, też nie do końca byłam pewna tego startu. Teraz widzę, że decyzja trenera była naprawdę odpowiednia i ja startowałam znowu zmotywowana. Chciałam sumiennie przesuwać się z pozycji na pozycję do przodu, walczyć o jak najlepszy rezultat. Ale też przede wszystkim cały czas chciałam udowodnić sobie na strzelnicy, co potrafię, i było coś niesamowitego. No ewidentnie na każdych zawodach do tej pory przekonywałam się, że jakby blokuje mnie tylko i wyłącznie to strzelanie, że tak naprawdę, żeby zrobić fajny wynik, wystarczy dobrze strzelić. Nie zawsze trzeba strzelać szybko, wystarczy celnie i sumiennie odpracowywać swoją robotę na trasie, więc ja miałam cel i na trasę, i na strzelnicę i myślę, że udało mi się spełnić to w 100%. Strzelanie kluczem, zresztą to widać także po wyniku Magdaleny Gwizdoń, która popełniła 7 błędów i zajęła 50. miejsce. Jeśli chodzi o medal dla Polski, to drugi złoty zdobyty w tej imprezie. Wcześniej mistrzynią Europy w biegu indywidualnym na 15 km została Monika Chojnisz-Staręga. autopromocja. Prądu nie ma. Nie ma. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Pierwsza w tym roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Kameralne autorskie słuchowisko Tomasza Mana z muzyką Sambora Ducińskiego. Wyspa, czyli o dwojgu ludzi ocalałych po katastrofie. Czy ktoś jest po drugiej stronie? Wyłącz to radio, dzieci śpią. Kto? Dzieci. A, tak. Szybko zasnęły. Przytuliłem je. Prosiły, żebym opowiedział, jak się poznaliśmy. Występują Danuta Stenka i Jacek Braciak. Na antenie dzisiaj, tuż po 20. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu, 18.30, teraz sporty motorowe. Ostrzyliśmy sobie apetyty na dobry, udany start Roberta Kubicy w wyścigu Daytona 24H, czyli 24-godzinnym. Niestety były to nadzieje płonne. Polak nie wyjechał nawet na tor. Jego zespół High Class Racing wycofał się z rywalizacji po awarii skrzyni biegów. Z nami Aldona Marciniak, królowa polskich szos przeglądu sportowego. Witam cię gorąco. Dziękuję bardzo, dzień dobry. Opowiedz o formule tej rywalizacji, bo to jest przedziwne dla takiego zwykłego kibica. Jedno auto, kilku kierowców, 24 godziny jazdy. Problemem największym czasami nie jest sam samochód i rywalizacja, ale sen. To prawda, bo oczywiście kierowcy zmieniają się podczas tych 24 godzin. Oczywiście mają czas na odpoczynek, natomiast w praktyce bardzo trudno o taki sen i regenerację sił, gdy jest się tuż przy torze i cały czas słychać odgłosy samochodów. Tych samochodów jest na torze bardzo dużo, bo w tym roku w Daytona 24 aż 49 aut zgłoszonych, jeśli chodzi o formułę, no to właśnie 49 aut w 5 aż różnych klasach, w 3 klasach dla prototypów, a więc tych najbardziej zaawansowanych samochodów, w 2 klasach dla aut sportowych, aut GT. Klasa, w której startował Robert, była drugą najwyższą, a więc LMP2 to są samochody o cały czas potężnym docisku, o mocy 600 koni mechanicznych przy masie niecałej tony, więc dające naprawdę dużo frajdy kierowcy. No niestety Robert nie był w stanie poczuć specyfiki tej jazdy, specyfiki no właśnie dzielenia się kokpitem z innymi kierowcami, sytuacji, w której trzeba bardzo umiejętnie zarządzać siłami i też uważać na to, co się dzieje na torze, bo no właśnie przy takim ruchu i przede wszystkim przy takiej różnicy prędkości między poszczególnymi klasami, to trzeba uważać i tak naprawdę, gdy się samemu dubluje i gdy jest się dublowanym, dużo rzeczy może się wydarzyć. Tu przydarzyło się najgorsze, coś na to nikt nie miał wpływu, kierowcy nie mieli na to absolutnie żadnego wpływu, a więc usterka mechaniczna. No tak, mówi się o pechu, ale dość często szczęście sprzyja lepszym w sporcie. Może zatem o tym pechu nie mówmy, natomiast pomówmy o samym Robercie, bo to jest cały czas postać, która generuje ogromne nadzieje w polskich kibicach, a ja czytałem takie informacje, nie wiem, czy mnie poprawisz, że Kubica jeździł tak dobrze w tych treningach, że upatrywano nawet jego zespół z nim w składzie jako zwycięzców tej rywalizacji. To oczywiście mówimy tutaj o ewentualnej walce o zwycięstwo w klasie, natomiast no to jest coś, na co pracuje cała ekipa. Tutaj pozostali kierowcy w składzie High Class Racing, Ferdinand Habsburg, Dennis Andersson i Anders Kortbach. Są no oczywiście kierowcami bardzo dobrymi, natomiast z niższej półki, więc nie dziwię się, że faktycznie Robert tutaj był przewodnikiem w tym gronie. Dwajdyńczycy to specjaliści typowo z wyścigów długodystansowych. Ferdinand Habsburg z kolei znany jest polskim kibicom z ostatniego roku z serii DTM, gdy ścigał się właśnie z Robertem. Trudno tak naprawdę gdybać, co tutaj mogłoby się wydarzyć. Wiemy, że po starcie było całkiem nieźle, ale Dennis Andersson, kierowca najniżej notowany, tak powiedzmy, tylko z brązową licencją FIA, on utrzymał drugie miejsce po starcie, potem stracił je, ale cały czas był na podium. Potem zaczęły się problemy jeszcze przed awarią tak naprawdę z strategią ekipy, która za późno ściągnęła go na pit stop, to wymusiło kolejny No ale znów, to było tylko kilka godzin z tych 24, a tutaj liczy się to, kto jest najlepszy, jeśli chodzi o kierowców, no i właśnie o wytrzymałość maszyn aż w trakcie całej doby. Mówi się bardzo wiele o przyszłości Roberta Kubicy w kontekście różnych formuł rywalizacji. Czy twoim zdaniem te kłopoty w Daytona 24H wpłyną w jakiś sposób na plany Kubicy, jeśli chodzi o dalszą część roku? Nie sądzę, żeby to dużo zmieniało, bo oczywiście Robert nie zdołał się przekonać, jak funkcjonuje się w takim wyścigu długodystansowym, ale to nie znaczy, że nie ma żadnych doświadczeń ze ściganiem długodystansowym. Brał już udział w takich wyścigach w drodze powrotnej do ścigania po wypadku, więc zdołał poznać bolid LMP2, a to jest bardzo istotne i myślę, że to jest tak naprawdę kluczowe, że zdołał dzięki temu, jak rozbudowany był program przygotowań do tego wyścigu, zdołał pokonać naprawdę solidną liczbę kółek w treningach i dzięki temu myślę, że wie już, czy to jest coś, co chciałby robić w sezonie, czy nie, bo oczywiście to jest typ samochodu, klasa samochodu, którą można się ścigać bardziej w Europie. Mówię bardziej dlatego, że z długodystansowych mistrzostw świata jedna runda zaplanowana na ten rok to jest Japonia, jedna runda to jest Bahrain, poza tym są to tory europejskie, 6 rund łącznie, tam właśnie takim prototypem LMP2 Robert Kubica jakby się ścigać. Myślę, że ten plan pozostaje bez zmian, ta awaria tutaj na to nie wpłynęła. Aldona Marciniak z Przeglądu Sportowego, dziękuję ci bardzo serdecznie, jak zwykle za bardzo wnikliwą, celną analizę tego, co wydarzyło się w życiu sportowym Roberta Kubicy, a za moment będziemy mówili o Everestie, ale żeglarstwa. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancer? Trzecia strona medalu. Przemawia do wyobraźni Everest żeglarstwa, o czym mowa, o regatach Vendée Globe, uważanych za najtrudniejsze regaty na świecie. Rozgrywane są co 4 lata. Były już rozgrywane po raz 9. Surowe i proste reguły. Samotnie dookoła świata, bez postojów, bez pomocy z zewnątrz, na dużych jachtach. Wiele emocji, długa rywalizacja i niecodzienny finał imprezy. O tym porozmawiamy z Piotrem Tarnackim, 9-krotnym mistrzem świata w klasie mikro, multimedalistą mistrzostw Polski, zdobywcą Pucharu Europy. Witam serdecznie, panie Piotrze. Witam serdecznie. Chciałem zapytać o ten niecodzienny finał imprezy w tym roku, bo ja znam okoliczności, ale może by pan wyjawił nas naszym słuchaczom, tak, bo działo się naprawdę bardzo wiele. Przybliżę troszeczkę. Regaty Vendée Globe to regaty wokółziemskie samotników. Żeglarze płyną na bardzo dużych jachtach, jak na jednoosobowe załogi, na ponad 18-metrowych jachtach, które potrafią nieść pod wiatr ponad 300 metrów żagla, z wiatrem ponad 500. To tak, żeby nakreślić, z czym tak naprawdę ci herosi żeglarstwa mają do czynienia. Wyścig trwa ponad 80 dni. Rywalizacja przebiega z Les Abdelon, potem mijamy przylądek Dobrej Nadziei, przylądek Lewin i przylądek Horn. I koniec rywalizacji był niesamowicie ekscytujący, ponieważ podczas regat w grudniu wydarzyła się dosyć trudna sytuacja, ponieważ jacht PRB zatonął i trzy jachty Borisa Hermana, Janika Bestevena oraz Jean Lecama ruszyły na ratunek. Udało się uratować, żeglarz ponad 12 godzin był w tratwie, Jean Lecam podjął go, żeglowali później przez jakiś czas razem. I tych trzech zawodników dostało bonifikatę za udział w tej akcji ratunkowej. Odpowiednio Boris Herman 6 godzin, Janik Besteven 10 godzin i Jean Lecam 16 godzin. I sytuacja jest następująca. Na metę przypływa lider całych regat, jacht Apivia, i czekamy tak naprawdę, co się stanie dalej. Na trzecim miejscu wpływa Janik Besteven, który jest za zwycięzcą regat w czasie rzeczywistym 7 godzin. I z bonifikatą ponad 10-godzinną wychodzi na prowadzenie i on jest tak naprawdę zwycięzcą regat. Także to jest coś niesamowitego. Pierwszy raz w historii takie zdarzenie miało miejsce. Niesamowite faktycznie losy tegorocznego wyścigu dookoła świata żeglarskiego. Ale chciałem wrócić jeszcze do kwestii związanych z rekordami. Wiemy, że ten rekord w tym roku nie padł, bo byli tacy żeglarze w historii tej rywalizacji, że potrafili złamać tę magiczną barierę 80 dni. Tak, tak. Tak, już rekord trasy to w 2016-17 roku to 74 dni. W tej edycji żeglarze żeglowali ponad 80 dni. 80 dni, 6 godzin. Charlie Dalin na APV to pierwszy jacht na mecie w czasie rzeczywistym. Także ta edycja była troszkę wolniejsza, ale mimo wszystko była bardzo emocjonująca i mam nadzieję, że w kolejnej edycji zobaczymy Polaka, bo przypomnijmy, w 2012 roku na jedyny Polak, Zbigniew Gutkowski, na jachcie Energa żeglował w tych regatach Vendée Globe i tak naprawdę wszyscy my, żeglarze polscy, trzymamy kciuki, żeby powtórzyło to się za 4 lata i żeby polski żeglarz stanął na starcie tych niesamowicie trudnych regat, chyba najtrudniejszych tak naprawdę na świecie. Czyli panie Piotrze, ma pan jakieś przecieki, że istnieje szansa, że popularny Gutek znów stanie na starcie? Oczywiście ja przecików nie mam, ale chciałbym, żeby tak się stało, bo wtedy cała Polska by się emocjonowała takimi regatami. Byłby to nasz człowiek na regatach Vendée Globe. To można porównać, bo teraz są dwie imprezy na świecie. Jest Puchar Ameryki, równolegle rozgrywano oraz kończą się regaty Vendée Globe. To regaty Puchar Ameryki to taki sprint. Wyścigi są dosyć krótkie, a tutaj mamy ultramaraton, najtrudniejsze regaty pod względem wytrzymałościowym. Także mam nadzieję, że polska bandera będzie na następnej edycji. Oby tak było. Dziękuję bardzo serdecznie. Piotr Tarnacki był moim państwa gościem. Mówił o zwycięzcach tegorocznych regat Vendée Globe, a za chwilę zupełnie zmienimy dyscyplinę, bo nie będzie nic o wodzie, ale będzie o sportach walki. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko i pościel. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. O sportach walki teraz. W rywalizacji sportowej często bywają takie postacie, że za jaką dyscyplinę, za jaką konkurencję się nie wezmą, są najlepsze. Taką właśnie osobą jest Szymon Kołecki, który zanotował kolejną wygraną w MMA. Mistrz olimpijski w ciężarach rozbija bank, można powiedzieć, w polskiej wszechstylowej walce wręcz. To trzecie zwycięstwo z rzędu największej federacji KSW. Znów pokonał zawodnika z przedrostkiem naj. Przypomnijmy, najpierw najsilniejszy człowiek świata, Mariusz Pudzianowski. Potem największa nadzieja polskiego MMA, medalista olimpijski Damian Janikowski i wreszcie najbardziej doświadczony, to z wczoraj, informacja, zawodnik federacji Martin Zawada. A z nami twórca sukcesu mistrza olimpijskiego w nowej konkurencji w MMA, Mirosław Okniński. Dzień dobry, witam wszystkich fanów. Witam, prekursor polskiego MMA, tak o Mirku należałoby powiedzieć. Można powiedzieć, Mirek, że stworzyłeś bestię, maszynę do wygrywania i to w bardzo krótkim czasie. Jaka jest recepta na tak dobre starty Szymka? Znaczy, to jest coś takiego, że Szymek to jest olimpijczyk, złoty medalista. To jest człowiek, który jest zdeterminowany na sukces. Taka osoba, czy by trenowała zapasy, czy tak jak właśnie trenował podnoszenie ciężarów, czy inne dyscypliny, w każdej tej dyscyplinie mógłby odnieść sukces. Po prostu to jest człowiek sukcesu. Moim zadaniem było poprowadzić Szymona tak, żeby jak najmniej ryzykować, jak najmniej stracić zdrowia i jak najmniej jakby zaryzykować jego poprowadzić szybko i skutecznie jego karierę, no bo przyszedł do mnie, jak miał 34 czy nawet 5 lat, a więc bo teraz ma 39, no to 4 lata trenuje, chyba w marcu będą 4 lata. Więc mając mało czasu, musieliśmy zrobić cuda. No po prostu to jest bardzo dobry materiał, żeby dokonać tych cudów. Niesamowita determinacja, niesamowita pracowitość, systematyczność to są cechy, które ja także widziałem na sali. Trenujecie w Akademii Sportów Wilanów i Szymek to rzuca się w oczy. Pierwszy przychodzi na trening, ostatni wychodzi, no i ta praca przynosi efekty. No, to jest bardzo pracowity zawodnik, bardzo dobry człowiek. Ja jestem, no, jakby jeszcze nie pracowałem z tego typu zawodnikiem. No, mam drugiego tego zawodnika, Michała Oleksiejczuk, który się w jakiś sposób wzoruje na Szymonie i też dąży jego drogą, jest też bardzo uczciwy, znaczy bardzo taki systematyczny, bardzo pracowity i dzięki Szymonowi ci młodzi ludzie, młodzi zawodnicy, a Michał w sumie jest w organizacji wyżej, bo jest w USC, ale też się wzoruje w jakiś sposób na tej pracowitości Szymona, więc nie tylko Szymon jest zawodnikiem i dla siebie zdobywa tytuły i zwycięstwa, ale jest przykładem dla młodych zawodników, którzy nawet walczą w lepszej federacji, po prostu jak należy pracować i jak należy się przykładać do treningu. No i to jest wspaniałe, tak? Mirek, dwa słowa na temat tej walki, bo tak naprawdę, no wiedzieliśmy się właściwie po, że ona stała na włosku, dlatego że żona Szymona wylądowała w szpitalu. Na szczęście Magda czuje się coraz lepiej i to są dobre informacje, ale faktycznie, czy było takie zagrożenie, że do tej walki może nie dojść? Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że ja rozmawiam, Szymek przyszedł na czwartek na ostatni trening przed walką. No i ja mówię tak dziwnie, no widzę, że coś jest nie tak, takim chłosie. I ja się zastanawiam, o co chodzi, że Szymon Kołecki ma taki zły humor. No mówię, raczej jak jest walka, no on jest taki energetyczny i zadowolony, a tutaj jest, no mówiła, że ona chora w szpitalu, ja mówię, o kurde, to nieciekawie, no i też tak mówię, to nie jest dobre, że dzisiaj zachorowała, a walka za dwa dni, mówię, słabe, no ale co zrobić, no, myślałem, że tam sprawa się w piątek czy w sobotę poprawi, no Szymon powiedział, że jak się spotkaliśmy, że w sobotę się poprawiła sytuacja. No ale Szymon w nocy nie spał, wbudził się o 3 w nocy, jeszcze trening zrobił o 3 w nocy przed walką, bo po prostu był tak poddenerwowany tą całą sytuacją. A więc ja powiem szczerze, że Szymon w tej walce to nie był Szymon taki jak z Janikowskim, bo nie był tak energetyczny, nie miał tyle energii, ze względu na to, że te dwie noce, jak żona była w szpitalu nieprzespane, spowodowały, że No, był wybity z koncentracji, z równowagi. Chciałem cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Na koniec, krótko. Czy sądzisz, że Szymon Kołecki to jest już zawodnik, który będzie kończył tę swoją przygodę z MMA? Czy on jeszcze ma jakieś plany sportowe? Chociażby, jak niektórzy próbują sugerować, federacja wyżej, a więc UFC. Znaczy na pewno nie. Na pewno UFC nie będzie Szymon chciał iść do UFC ze względu na wiek. Jakby Szymon, jeżeli by był młodszy, mógłby iść do UFC, ale to by musiał zagrać ze 4-5 lat szybciej. W tej chwili tak jakby tu gra toczy się, czy Szymon, bo ma ostatnią walkę w kontrakcie w KSW, czy po prostu zrobi tą jedną walkę i może jedną czy dwie, czy zrobi jedną walkę i zrobi jeszcze 3 albo 4. Jakby ta walka, jakby teraz tutaj gra się toczy o to, czy zrobi dwie walki, czy jedną, czy 4, może 5. Więc tu jakby na pewno KSW to jest ta jedyna federacja, w którą Szymon faluje ze względu na wiek, że no po prostu nie ma czasu. Mógłby Szymon zdobyć pas wagi półciężkiej czy ciężkiej w KSW, ale tam też są bardzo dobrzy zawodnicy, bo Tomasz Narkus 93 kilo stoi na przeszkodzie i też jest zawodnik De Vries w ciężkiej wadze, też bardzo dobry. A więc dwóch takich wspaniałych zawodników stoi, żeby na przeszkodzie, żeby zdobyć pas, czy półciężkiej, czy ciężkiej. No to będziemy czekali, Mirek, w takim razie, bo ta analiza już nam się zaczyna bardzo, bardzo robić szczegółowa. Ale dziękuję ci niezwykle serdecznie za kilka słów na temat Szymona, tego sportowego fenomenu. Mirosław Okniński, trener Szymona Kołeckiego, prekursor polskiego MMA, był naszym gościem, a my jeszcze na koniec trzeciej strony medalu dwa słowa na temat zbliżającego się wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open. Zawodnicy opuszczają miejsca kwarantanny, którą musieli przechodzić po przylocie i zaczynają ostro pracować przed startem rywalizacji. Do zmagań w Deblu szykują się Łukasz Kubot oraz jego nowy partner Wesley Kulhoff. Mimo tego, że Tenis Australia tutaj wykonał fantastyczną pracę i ściągnął wszystkich charterami, to było dużo niedomówień, jeżeli chodzi nawet o wykonywanie tych testów przed i ta kwarantanna, która według mnie też niesłusznie została nałożona na tenisistów, którzy nie byli pozytywnie przetestowani. Z drugiej strony trzeba wziąć, że tutaj decyduje jakby rząd australijski, dwutygodniowa kwarantanna, wszyscy musieli to przejść i to jest też zrozumiałe. Natomiast zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Może być ciekawy ten Australian Open, szczególnie dlatego, że nie wszyscy mieli szansę tutaj trenowania na zewnątrz. Będzie na pewno dużo szumu wokół tego turnieju. Będzie, jak zawsze to zresztą w Australii, dużo niespodzianek. Tak, jeśli chodzi o Debla, będziemy mieli Łukasza Kubota w grze singlowej, także polska nadzieja. No to posłuchajmy naszej nadziei. Trzymajcie kciuki za mnie, za wszystkich Polaków startujących w Australian Open. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili i nam kibicowali. I tą zapowiedzią kończymy dzisiejszą trzecią stronę medalu. Program zrealizował Michał Jakubik, wydawcą był Marek Zalewski, poprowadził Bogusław Solecki. Kłaniamy się nisko, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj.